أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. سورة النبا دا مکی سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورة المعارج او مخکی دا سورة النازعات نا. ترتیب قرآنی کی اتا اویایم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی اتیایم نمبر سورت دے. دی سورت تا سورة النبا ملے کی سورة تساءل متولے کی او سورة عموت هم ملے کی دا درین نمونہ مفسرین بیان کړی دي. عرب درې صورت د ما قول سردار مخکې صورتونو کې شواهد بیان شول لپاره د اثبات د قیامت. نو صلی الله تعالی زجر ذکر کوي منکرینو د باس بعد الموت ته. څوک چې د قیامت نه انکار کوي هغې ته الله تعالی زجر بیانوي. دویم عرب د ما قول سردار مخکې الله تعالی دلایل عقلیه ذکر کړل اجمالا. نو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کی انعامات عظیمہ کی آغا دلالت کی پا قدرت اللہ تعالیٰ بننے. داود سورت دا زجر منکرین دا باس با دل موت تا. دا اللہ تعالیٰ نمونہ پا کی دو بیان شوی دی یو رب او دویم رحمان. عم یتساءلون دا صف بارکی دا خلق پختنی کی عن النبأ العظيم دا غلوی خبر پا بارکی عما دا عما پسل کدی عن ماو دا نون او میم ادغام شویدن و عما تجور شوید. یتساءلون دا بابی تفاعل دیر کسرت دا پارا. عما یتساءلون دا صف بارکی دا خلق تفوسونا کی دا یو بلنا عن النبأ العظيم دا عن النبأ العظيم دا متعلق دے دا یتساءلون سرا. نو تپوس کئی دیو پا بارا دا غلوی خبر کی او دا نبی عظیم نو مراد مسئلہ دا قیامت دا مسئلہ دا باس با دا الموت تی مراد دا. یا بل قول ذکر کردے ہم پسرینو دا نبی عظیم نو مراد تیرے قرآن کریم تی مراد دے اللذی آغا خبرهم پیه مختلفون چی دیو پاگی کی اختلاف کون کی دی ر قیامت تبارک اختلاف کا ان کی دی. نو سو کوئی چی قیامت شترے سو کوئی چی قیامت نشترے سو کوئی چی صرف دا ارواح بحث بکی گی بحث بکی گی نے دوبارہ را پرتا کیدل او دا غصر قرآن کریم پوارکی رخل کو مختلف پی ویناگانی دی. سو کوئی دا مفترا دا سو کوئی شعر دے سو کوئی کہانت دے. نو سو کوئی خبرکی سو کوئی خبرکی اللذی هم پیه مختلفون اغا خبر چی دیو داغی فبارکی اختلاف کون کی دی. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون کلا ردعیه دی پا دوان دوینکی او دوان دوینکی جدا جدا معنی مراد دا. نا اول معنی کلا سیعلمون کلا هیچ چری تساؤل ندی پکار دا قیامت تبارکی تا یو بلنا تپوس کول دا قیامت تبارکی ندی پکار چی دا قیامت برازی او کنا برازی نا قیامت یقینی رازی دی فبارکی تپوسونا پختن مکوائی. او دویم کلا سیعلمون دا دویم سم کلا چرے نو هیچ چرے دا سیند پکاری یعنی اختلاف کول ندی پکار سیعلمون در دے چی دیو بطیو تو معلوم شی دیو تو پتو لگی. کلا هیچ چرے دا سیند پکار یعنی تساؤل دا یو بلنا تپوس کول فبارد قیامت کی ندی پکار سیعلمون در دے چی دیو تو معلوم شی. ثم کلا بیا هیچ چری دا سی کول ندی پکار یعنی اختلاف ندی پکار سیعلمون زر دی چی دیو تا معلوم شی. علم نجعل الارض مهادا آی وری ندا گردولی منگز مکا مهادا غوڑی دلی. انعامات لس انعامات اللہ تعالی ذکر کئی اس دینا ورستو انعامات عشرہ چی دا غلس انعامات دلالت کئی پدی باندی چی اللہ تعالی قدرت لری چی دوبارہ جوند اللہ تعالی و کلی انسانانو پیریانو دا لس انعامات اللہ تعالیٰ دیر پار ذکر کئے چی دا لس انعامات میں بتا سبانی کردی دی قدرت لرما نو دا غصی دا دوبارہ جون قدرت و طاقت ام لرلیشم. الم نجعل الارض مهادا نو آیا ندا گرزولی منگر غزمکا مهادا غریدلی والجبال اوتادا و دا غرونا اوتادا میخونا دا غرونا پشان دا میخون بانی لگیدلی دی پریزمکا بانی و خلقناکم ازواجا و پیدا کری منگ تاسو جوڑای نو دا جوڑای نو مراد یاداری چی پا انسانانو کی و پیریانو کی مذکر دے مؤنث دے او یا مراد درې ناغه جوړې دي چې سار مرتداغي پوره تفصیل وای په هر شي کې الله تعالی جوړې پیدا کړې ده نر دې مذکر دې مؤنث دې رڼا دې تیار ده اسمان دې ازمکه ده خکته دې بره دې خی دې چپ دې نو دا تفصیل تر اخره پورې هغه ټول وای خواګه دې تارخه دې ورځ ده شپه ده نو دا اول دې اخر دې جوب دې طاق دې نو دا تفصیل جوړې هر شي کې الله تعالی جوړې پیدا کړې دي وجعلنا نومکم سباتا او گردولی دی مونگا خوب ستاسو سباتا نارام دا سبات جمع دا سبتن دا سباتا دا ماخوذ دی سبتن نا سبت پا عربی کی ویلے کی گی قطعی تا نو خوب تا سبت ویلے کی گی او دا غصی علماء ویلے کری دی سبت ویلے کی گی پا عربی کی اگدوالی تا مراد دینا غراحت دی چی انسان پا غی کی خپی اگدی کی خوب ته صبح تول ویل کیږي صبح دا ماخوذ دی د صبح نه او صبحتون په عربی کې ویل کیږي اوګدواری ته نو خوب ته صبحتون ځکه وای چې ودی کې انسان کله ودشي نخپی وغځي ځکه تو ویل کیږي صبح ته وجعلنا الليل وجعلنا نومکم صباتا او ګرځول دې مونږه دا خوب ستاسو صبح ته نارام وجعلنا الليل لباسا او ګرځول دې پیدا کړی دې مونږه د غشپه لباس انجامه یعنی دا شپه پشان د جامې باندې لکه سرنګی چې ډیر کارونه د انسان د پاره داسې دي چې هغه کوي نو پاغې کې خلوت ته ضرورت دی او پاغې کې پردې ته ضرورت دی د هغې پردې د پاره الله تعالی شپه پیدا کړې ده وجعلنا الليل او ګرځولې د مونږ شپې لره لباس انجامه وجعلنا النهار معاشا او ګرځولې د مونږ دغه ورځ معاشا دغه د معاش وخت د ګټلو د روزۍ دغه ګرځېدلې د لپاره د اسباب د معاش د وخت د غټلو د روزي د ورځي به روزي غټي او د شپې به خوب کې آرام بکې او آرام چیرې په دوه قسمه لري یو ظاهري آرام دی چې انسان پکې وځي شي او یا باطینی آرام دی چې پاغي کې د الله تعالی سره عبادت او د الله تعالی جرګه کولې او بناینا فوقکم سبعا شدادا او پیدا کړی دی جوړ کړی دی مونږه پات ستاسو نه سبعا شدادا و اسمانونه اکلک او مضبوط د دری خلکو د پاسه الله تعالی او استاسو ر پاسه می واسمانونه پیدا کړی دي چې مضبوط مضبوط دي شدت سمانه ده یعنی اغار اغورځي کینه او جوړه هم دغه مضبوط ده او جعلنا سراج او وهاجا او جوړه کړی د پیدا کړی د مونږه سراج نه چراغ وهاجن په قیدون کې مراد لري نسره وهاجا غسیسته ویل کېږي چې انسان هغه ته نظر نشي کولای چې نظر کوي نو د سترګې سي کری پری کېږي نور دینه مراد څه شری نورتی مراد ده ځکه انور ته انسان نیخ په نیغه باندې سیده نشي کتلې چې ګوري نو خامہ خاص ترګي ولګ لګي اخو دې خو کوي نو دې ته ولکیږي وهاج وجعلنا سراج وهاجا او جوړ کړی د مونږه سراجن چراغ وهاجن په قیدون کې وانزلنا من المعصرات او را ورولې دې مونږه د بره طرف من المعصرات د غدرنو ور یزنا ما ان سجاجا اغه وباره بهیدون کې الله رب العالمین دا نه هم انعام الله تعالی ذکر کړي معصرات ویلے کی گی اصل کی نچوڑاول تا نو هواگانی پا وریا زبانی او چلی گی او دا غین باران رانی چوڑ کی خکتا نو اغا باران کی رانی چوڑ کی دا باران دا ساز کو پا شکل باننے اغا باران ناش وانزلنا من المعصرات او را وراوری دی منگا من المعصرات دا غدرنو وریا زنا ما انصد جا جا اغا برا بهیدون کی لنخرج به حب و نباتا دی دو آیتون کې الله تعالی ذکر کوي هغه لسم انعام لنخرج به دا لنخرج دا متعلق دی انزلنا سره او دا متعلق دی ردی ما ان سره دیر پاره چې راو با سمونګه په ویهی په دغه وبو سره حبن راو با سمونګه په غی باندې دانی و نبات او بوټی الله تعالی دا باران ولی راوري دیر پاره چې الله تعالی په دې باندې دانی پیدا کی نو دیر پاره چې په دې باندې الله تعالی شین کی پیدا کی و جناتین الفافا او باغونه ګن ګن الفاف یعنی اغه ونی چې یو بل تر ډیر نږدې او سانګې لاغي په یو بل کې ورکلې شوی اغه ته ویل کېږي الفاف ګن ګن غورونه او ګن ګنې ونی الله تعالی دا غینه پیدا کړی دي ان یوم الفصل کان میقاتا یقینا غورز د پیسلی کان میقاته دغه وخت مقرر کړل شوی. پر سلور آیاتونو کې الله تعالی اوس د قیامت یې را بیانې او ذکر د هیبتونو د ورځې د قیامت او دغه سی الله تعالی د جهنم ذکر کړي. ان یوم الفصل یقینا ورځ د پیسلی کان میقاته د وخت مقرر کړل شوی. دغه پیسلو ورځ الله تعالی ویغه مقرر کړل شوی ده میقاتن مقرر کړی شوی در پاره د ثواب او د پاره د عقاب. یا میقاتا هغه مقرر کړی شوی دی هغه وخت مقرره د پاره د دنیا د انتها. بس دنیا به ختم شي او بیا د غن ورستو جنت دی جهنم دی قیامت دی. بیا یوم یون په هپی سوری په کوم ورځ باندې چې پکې به وکړل شي په شپېلې کې وتا اتون افواجا نورازی به افواج انډلې ډلې افواج انډلې ډلې د هر یو پیغمبر به خپل ډلې او د هر یو امام په دنیا کې که امام د ذلالت دی او که امام د هدایت دی که د دین مشر دی او که د گمراهی مشر دی که د دیموکراسۍ مشر دی او که د مجاهدینو مشرانو مشر دی نور هر چا سره خپل خپل ډله را روانه. یوم یون په هفی سوری پوکه پشپېلې کې سوک کې اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی چې مکه او اسمانونه پیدا کړل نو الله تعالی یو شپېلې هم پیدا کړی ده اسرافیل علیه السلام له ور کړی ده او اسرافیل علیه السلام پاغي کې کله چې دنیا ورانی کی پای کې وشپېلې کوي او پای کې پوکې کوي نو پاغي به دنیا ورانه شي. بیا دویم پوکې په قیامت کې کله چې دوباره داخله کړه ژوند کیږي او په حاجز کې راغلي دي د دې دوانو په منځ کې به سلويخ کاله فاصله وي. یوم یون په هپی سوری په کوم ورځ باندې چې پوکې وکړل شي په شپېلې کې وتا اتونه افواجا نو راځي به تاسو ډلې ډلې و فتحت السما او پرانی بستلې شي د اسمان په کانه توبه نو شي به دا دروازې دروازې. مفسرین لیکلی دي دو عبارتونه ذکر کړی دي ابواب معنی سکل ابواب په شان د دروازو باندې دوی معنی علما ذکر کړی د ذات او ابواب ان دروازو والا بشي دروازو والا د اسمان به دروازې دروازې ولي شي. نو مخکې تاسو سورۃ الفرقان کې ویل دي ونزل الملائکۃ تنزیلا اول چې د اسمانونه رارغړي او دار سره غورځيږي دغې نو مخکې به د اسمان کې دروازې پیدا شي نو د ملائک به ترا کوس شي ونزل الملائکۃ تنزیلا او مخکې تاسو ته ما ویل چې د اسمان نو د ملائکو لرا کوس شي دیره پاره چې میدان محشر سنبال کی دغې سنبال خو کې دغې سکیورټی سنبال کی و فتحت السما و کانت ابوابا او پرانی سره بشی دا اسمان نشی و دا دروازی دروازی و سوی رتیل جبال و روان بکلشی دا غرون اپکانت سرابا نشی با آقا پلق دا شگو لکه سرنگی چه شگی دا لری نا دا پلق کاری چه دا یا بودی یا تشه ده کلشی بیا تا خوال ورشی آقای تشه نی شگوگال آسی چره یا پلقینده شه تا تخکاری نو الله تلاوی دا غرون و تا تخکاری خلی کنده و ختم شی لکه پلق دا شگو چره یو شی دی اسی تر لري نه ینی چې دا وبدی خولی کنا خو یت شی نه دی کناغه وبنه دی نو الله وی دا غرونه او بیت شی نه شي بس دا به ختم شي. وسویرت الجبال و روان بکل شي دا غرونه په کان سرابه سرابه ک سرابی دا کلام تشبیه دی یعنی په سترګو باندې به سراف کاری لیکن په حقیقت کې وایت شی نه. ان جهنم کانت مرصادا د دریو ایتون کې الله تعالی ذکر کوي تخویف او خروی په ذکر د احوال د جهنم سره. ان جهنم یقینا جهنم کانت مرصادا دے زید سو کئ دے زید سکیدارای دری سمانا دا یو معنی ذکر کړی هم پسرینو مرصاد معنی دار چی ملائک چری د جهنم هغه انتظار کئ د کافرانو په جهنم کې مرصاد ویل کیږي سو کئ کول ته زید سو کئ ته وای کم ځای کې یو مورچای او خلک پیری کې هغه ته ودریږي نو دا غسی ملائک د الله تعالی په جهنم کې انتظار کئ د کافرانو مرصاد زیر سوکی دی نو ملائک په کې سوکی کې د کافرانو چې دا وکړه راځي دوی معنا علما ذکر کړی دا ان جهنم کانت مرصادا یقینا دا جهنم چې تیار کړل شوی دی د پاره د عذاب. مرصاد څه معنا دا تیار کړل شوی دی د پاره د عذاب لتواغینا د پاره د سرکشانو ما آب زیده ورتللو دی لا بیسین فیها اوسیږي په هغه کې احقاب ډیر زمانہ په هغه کې اوسیږي. احقاب جمع د حقب ده حقب څه ته ویل کیږي یو قول لمپسرین دار چې مراد درې ناتیا کاله ده دویم قول دار چې مراد درې نه سلویخ کاله او دریم دار چې مراد درې نه اویا کاله او بعض علما لیکلي دي چې اویا زره کاله ته مراد ده او چا نور د دینه ډیر ویل چې کم ویل ده خو تاسو به وای چې احقاب جمع د حقب ده حقب څومره زمانه ته ویل کیږي بس دا کنایدا د ډیروالی نه دا غی علم صرف الله تعالی ته بس لا بیسین فیها احقابا کافران به کی همیشه او عام ګناګاران سرکشان خلک اغا د خپل ګنا مطابق په پای کې وخت یې او بیا به دغه نه خلاصي لا بیسین فیها اوسیږي په پای کې احقابا ډیر زمانہ اغه ډیر زمانہ سمره ده د هر ګناګار مناسب دغه اغا الله تعالی ته علم ده لا یذوقون فیها بردا نہ بس کیری پر جہنم کی بردن یخنی ولا شراب او نہ رس کلو چیزا بردن یعنی ډیر معنی علماء ذکر کړی دی یو راضی بردن په معنی د خوب سره نو جہنم کې خوب نشته دی دویم علماء لیکری دی بردن په معنی د یخوبو سره نو یخ یوبو په جہنم کې نشته دی درې معنی علماء کړی دی بردن معنی یخ هوا نو یخ هوا په جہنم کې نشته دی او بل معنی کړی دی سلورما بردن معنی راحت دزله دزله آرام او دزله سکون په جهنم کې نشته رې لا یذوقون فیها بردا نبس کیدی د جهنمیان پر جهنم کې بردن یخ هوا یا یخ یخوب او یا خوب او یا آرام دزله ولا شرابن او نه دسکلو څه شي الا حمیما مگر خټ کیدلی او به وي وغساق او ویني زوی به حمیم هغه وبدی الله تعالی چې جهنم د کوم وخت پیدا کړی دی نو دا هغه وخت نه بدی کې او به خټکی کې هغه بدی تور کله شي وغساق نو ویني زوی غساق ویل کېږي د جهنميانو د بدنونو چې کوم ویني او نوونه لار شي هغه ته ویل کېږي غساق جزاء او وفاق یجزون جزاء او وفاق بدله ور کېدل شي دی ته هغه بدله پورا هر چا ته هغه بدله پورا ور کله شي علماء لیکلي دي جزاء او وفاق سمانه ده یعنی شرک دا ډیر زیات عظیم ګناه ده نو د جهنم سزا سزا معظمه ده نو جزاء او وفاقه د جهنم سزا د مشرکان لپاره پوره سزا ده دوی معنی علما ذکر کړی ده جزاء او وفاقه گناهونه او شرک دا ګنده اعمال دي نو د جهنم هم ګنده زیده نو د ګنده اعمالو پوره بدله ګنده زیده نو هغه به ته میلاوي شي انهم کانوا لا یرجون حسابا یقینا دی عاقدن ساتل حساب اند حساب کتاب وکذبوا بیااتنا کذابا او دروغ جن گنل آیاتونه زمونگا کی زاون په دروغ په دروغ جن گنل سره بی آیاتینا نو مراد څه شه دی یو قول لمپسرین دار چې مراد درینا دلائل توحید د الله تعالی دی او یا مراد درینا دلائل د اثبات باس بعد الموت دی دغه تی مراد دی یا دلیلونه او آیاتونه د قران کریم تی مراد دی و کل شیء احصیناه کتابا او هر شی را غیر کړی دی مونږه اغل را کتابن په لیکلو کې هر شی الله تعالی په لیکلو کې را غیر کړی دی د لیکلو سمانه مراد ده درې معنی علما ذکر کړی دي یو دا چې مراد درینه لیکل دي په صحیفو د ملائکو کې هر یو انسان چې کوم عمل کړی دی پیریانو نه هغه ملائکو لیکل دي او کل شی نحصیناه کتاب درې معنی علما ذکر کړی ده کتابن په معنی د تقدیر سره دی دا هر یو کار چې کیږي نو دا په تقدیر کې لیکل شوی دی دا په تقدیر کې لیک دی فذوقوا فلن نزيدکم الا عذابا دې په عبارت کې تقدیر ده یو قال لهم جهنميانو ته وویل شي په زو کو سکی فلن نزيدکم نه چری نزياتو مونږ تاسو را الا عذاب مگر عذاب الله بو توچ وس د عذاب وسکی تاسو ان للمتقین مفازا حدائق واعناب وس بشارت ذکر کیږي مؤمنان مسلمانان ته پر اسلو آیاتونو کې ان للمتقین یقینا د پرهیزګاران د فارا مفازا زیره کامیابی ده زیره کامیابی ده یا د دیو د لپاره کامیابی ده حدائق هغه باغونه دی او اعناب او انګور دی د جنتیانو د لپاره الله تعالی نعمتونه ذکر کړي نو مفازا مراد څه شه دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مراد درینه محل او مکان د سیل او تفریح تی مراد ده د جنتیانو د لپاره د سیل او تفریح ځای نشته دی حدائق باغونه دی او اعناب او انګور دی د اعناب د ته تخصیص بعد التعمیم وی دا باغونه کې خور صحیح کنه خدای نه ورسته بیا تخصیص شو عنابا او په دغه کې بانګورمی وکواعب اتراب او ځوان جنکی دی اتراب هم زولې جنتیان به ټول جنتیان د درې دې اشکال په عمر کې وي وکواعب اتراب وکاس اندهاق او پیاله بیډه کې د شراب وډه کې پیاله په پای کې ملاوي لا اسمعون فیها لغوا نا بوریدا جنتیان په جنت کې لغون به پیدا خبرې ولاک ذابه او ندرو خبرې په جنت کې لغوه بی فائدې خبرې نشته او دغه سي په جنت کې درو خبرې نشته مفسرین لیکلي دي د غیر پر وجه داده یعنی هر هغه شی چې انسان د راحت او د آرام نه واړی سړی یو بی فائدې کار کوي، نو د بی فائدې کار په کولو کې خو بیا جنت ته نعمتونه نشي حاصلولای کنه. او جنت چیرې دا مجموعه د خواهشاتو، جنت الله د دې لپاره پیدا کړی چې انسان په هغه کې خپل خواهشات پوره کړي. نو چې تاسو یو پالتو کار کوي خو بیا به دغه نعمتونه نو بیا غافل شي کنه. د دې وجه نه نن لغوه کار شته په جنت کې او نه په دې کې دروغ شته. جزاء من ربک، بدله به ورکېدلې شي دوی ته بدله د رب د طرف نه. عطوا ان حسابا، بخشش دی ډېر، د حسابا په معنا د کثیرن سره دی. تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده، الله پر جنتیانو ته بدلې ورکوي خو لیکن ډېرې بدلې به ورته ورکوي. دویم معنا علماو ذکر کړی ده، جزاء ان حسابا، دا حسابا په معنا د مقدار د حسناتو، چا چې څومره اعمال کړی دي د هغې مطابق درجې به هغې ته ورکړلی شي. د چا اعمال ډېر دي د هغې درجې به ډېرې، او د چا اعمال کم دي د هغې درجې به کمې. رب سماواتی، رب د اسمانونو دی، دا رب سماواتی دا بدل واقع شو دی، جزاء من ربک، دغه بدلې به ورکړل کېږي ستا د رب د طرف نه. دا کوم رب دی؟ رب سماواتی چې هغه رب د اسمانونو دی، والارض د ځمکې دی، وما بینهما، او د هغه سوچ په میندې دواړو کې دی. الرحمن یا رحمان ذات دی، الرحمن هغه رحمان ذات دی، دا الرحمن دام بدل واقع شو دی د رب سماوات نه. لا یملکون منه خطابا، وس بدن لري دا خلق منه دا الله تعالی سره خطاب اند خبري کولو. دو قول دینم پسرینو، یو قول لم پسرین دار چې خبري به انسانان مطلق خبري بنشي کوله، مطلق خبري دا الله تعالی د یری د وجنه، د روح د وجنه، د هیبت د وجنه، څوک به خبري نشي کوله. دوی معنا علماء ذکر کړی دا لا یملکون منه خطابا، خبري بنشي کوله دا الله تعالی سره، خبري د سپارشه دا الله تعالی سره، وسوک د سپارش خبري بنشي کوله. یو دریم معنا بل علماء ذکر کړی دا وی لا یملکون منه خطابا، د دې معنی دار چې څوک به وس نه لري الله تعالی ته خطاب کولو، یعنی چې الله تعالی ته امر وکي یا الله تعالی ته حکم وکي جدا کار وکا، نو دا څوک په قیامت کې نشي کولای. یوم یقوم الروح و پاورت باندې چې او دریږي روح او ملائکه تو ملائکه صفن صفن صفن، د روح نه مراد جبريل علیه السلام ته مراد ده. بهتر قول دغه ده، قران کریم کې جبريل علیه السلام ته روح القدس او روح الامین ویل شوی ده. دوی معنا علماء ذکر کړی دا، امام قرطبی پدې کې اتا اقوال ذکر کړی دي، لنډ خبر خلاص کو پدې کې اتا توجیهات امام قرطبی ذکر کړی دي. کتل شي بهترین معنا، یوم یقوم الروح فکمارض باندې چې او بدرېږي جبرئیل علی السلام او ملائکته، نو دې ته لکیږي تعمیم بعد تخصیص، مخ کې چلے جبرئیل علی السلام شو او رستو عام ملائک شو نور. دوی معنا علماء ذکر کړی دا، روح نو مراد پدې کې ټول بنی آدم تی مراد دی. یوم یقوم الروح په کوم ورځ باندې چې ودرېږي ټول بنی آدم، د آدم علیه السلام چې څومره اولاد دی دا به ودرېږي، ول ملائکه تو ملائک به ودرېږي. لا یتکلمون، خبرې به نشي کولای، الا من اذن له الرحمن، مگر هغه څوک چې اجازه تو کې هغه ته رحمان ذات، وقال ثوابا، او ویلې هغه حق خبره. د رحمان ذات د الله تعالی د اجازه نه بغیر هیڅوک به خبرې نشي کولای. لا یتکلمون، خبرې به نشي کولای د سپارش په باره کې، هیڅوک به خبرې نشي کولای. ها، په حدیث کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی قیامت کې د الله تعالی مخ ته جوړځي انبیاء علیه السلام به خبرې کوي، د انبیاء علیه السلام نه علاوه هیڅوک به خبرې نشي کولای. وقال ثوابا، او ویل یې هغه حق وینا په دنیا کې، نو دغه به هم خبرې کولای شي. د دې ثوابا نه مراد څه شی دی؟ مفسرینو لیکلی دی مراد درې نه کلمة التوحید تی مراد دی، لا اله الا الله. چا چې په دنیا کې لا اله الا الله ویلې دی، نو هغه به سپارش کولی شي. د سپارش دپاره درې شرطونه مخکې بار بار بیان شوي دي. څوک به سپارش کوي؟ هغه څوک چې الله تعالی ته اجازت کړی او موحدي. د چا لپاره به شفاعت کوي؟ چې هغه موحدي، الله تعالی ته اجازت کړی، او دریم د الله تعالی د اذن او د الله تعالی د اجازت نه بعد، نو بیا شفاعت کولی شي. لا یتکلمون، خبرې به نشي کولای هیڅوک، الا من اذن له الرحمن، مگر هغه څوک چې هغې ته رحمان ذات اجازت وکړي. وقال ثوابا، او ویلې هغې حق وینا. ذلک اليوم الحق، دغه ورځ یقیني ده، دغه ورځ حق ده. فمن شاء اتخذ الى ربه، نو څوک چې غواړي ودی نیسي الى ربه، خپل رب ته مآبن زیده ورتللو. اوس که څوک دا غواړي چې زه خپل رب خوا ته ورشمه، نو مآبن نه مراد څه دی؟ فمن شاء اتخذ الى ربه، د دې نه مراد څه شی دی؟ که څوک خپل رب ته ورتلل غواړي، د هغې لپاره دې تیاری وکړي په عمل صالح باندې. انا انذرناکم، یقینا یره درکړی دی مونږ تاسو ته عذابن قریبا، د عذاب نږدې نه، عذابن قریبا. د دې عذاب قریب نه مراد څه شی دی؟ دوه اقوال دي نو پسرینو، یو دار چې مراد درین عذاب د آخرت تی مراد دی، هر هغه شی چې راتلون کې هغه نږدې، نو الله تعالی په تاسو باندې عذاب د دنیا راتلون کې دی. دوی معنا علما ذکر کړی ده، عذابا قریبا مراد دین عذاب د قبر تی مراد دی، عذاب د قبر تی مراد دی. یوم ینظر المرء ما قدمت یده، هغه ورځ باندې چې وی بنی المرء هر سړی هر یو انسان ما قدمت یده، هغه عملونه چې د مخ کې لري دي، چا چې کوم اعمال مخ کې لري دي، کنه نیک اعمال لري او بد اعمال لري، الله تعالی وی هر یو انسان با خپل عمل ویني. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، او وبوي کافر یا ليتني هاي ارمان دي كنت ترابا چې زه خاوري لري سمانه ده، یا ليتني كنت ترابا. دو معنی هم پسرینو بیان کړی دي، یو دار چې په دنیا کې دا خاوري وي او دا انسان او مکلف بنده د الله تعالی نه وي، یا ليتني كنت ترابا. کله چې قیامت هغه سخت ورځ کې پیران ویني، نو دا به ارمانو کې کاش که زه خاوري وي او زه په دنیا کې الله تعالی انسان نه پیدا کړی، نو دا به غوره. دوی معنا علماو ذکر کړی ده، یا ليتني كنت ترابا، کاش ارمان که زه خاوري وي الله تعالی دوباره نه را ژوندې کړی، بس چې داسې خاوري پروت وي او بیا دوباره نه را ژوندې شوی. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، مفسرینو لیکلی دي دا کافر به دا ارمان کله وکړي، دا په هغه وخت کې وکړي کله چې مؤمنان مسلمانان ته داغی د اعمال او ثواب ورکړی شي، او دا خپل ټول بد اعمال ویني، ځکه چې نیک اعمال یې نشته، نو په هغه وخت کې به دغه ارمان وکړي، دغه ارزو به وکړي، کاش ارمان که زه دوباره نه وای ژوندی شوی نو ډیره زیاته وخه وه. ويقول الكافر، او به وایي کافر، یا ليتني كنت ترابا، های ارمان های افسوس دی وی زه خاوري او زه الله تعالی انسان نه پیدا کړی په دنیا کې. دویم معنی، ويقول الكافر، او به وایي کافر، یا ليتني، های ارمان دی افسوس دی مال لره، كنت ترابا، چې زه وای خاوري او دوباره نه وای ژوندی شوی، نو دا به ډیره زیاته خوه. الله تعالی ما سره حساب کتاب نه کوو.